Ringo Sherry and a Banzio, yeah, yeah. Ye bisanga mama, mokolo nini okosonga yeme. Yo mosika, ngape mosika e, kaya wasusi eko deli zoto. Nalela e, na Banzi. Abasi mokolo toka wanaki na libongo masua eko nana na kati ya ebale. Otombo li loboko opesinga orevoa. Miso matela kinga nakotala e. Elili ebuki na horizon. Soki oko Nelangata telegram na posta telecomunicación. Na bazio mingi Fesambote na babotie. Baya yampe balekie. Base meki na banoko. Na yeba baba Maiki. Yebisanga mama mokolo nini okozonga yeme. Yo mosika ngape mosika e, kaya wasusi eko teli zoto. Lalela e, na Banzi. Na Banzi mokolo toka wanaki na libongo masua eko nana na kati ya ebale. Otombo li loboko opesinga orevoa. Miso matela kinga o nakotala e. Elili ebungi na horizon. Soki oko Nelangata telegram na posta telecomunicación. Na Banzio mingi Fesambote na babotie. Baya yampe balekie. Base meki na banoko. Na yeba mama. Boti bote, baya ya pe baleki. Basemeki na banoko, na eba mama. Beso baboti bote, baya ya pe baleki. Basemeki na banoko, na eba mama. Ya ye o, ya ye o, ya ye o, o, o. Ya ye o, ya ye o, ya ye o, o, o. Beso baboti bote, baya ya pe baleki. Basemeki na banoko, na eba mama. Mama na kobandir, na kobandir, na kobandir, kekyolo. Na kobandir, na kobandir, na kobandir, ha ha. Besa baboti bote, baya ya pe baleki. Basemeki na banoko, na eba mama. Mesajo yo pesa kikai, na ebi na koko misa. Soki na koni na koti bela yo telegram na post telekome. Pesa baboti bote, baya ya pe baleki. Basemeki na banoko, naeba mama. Kai na nanio, na nanio, na pepino bongo. Oh mama. Nabungie, nabungie, na kati ya horizon. Pesa baboti bote, baya ya pebaleki. Basemeki na banoko, naeba mama. Maso yolo baki nangai, na bombi na mote mao. Ezalie la kasherio, na kobe bisateo. Pesa baboti bote, baya ya pebaleki. Basemeki na banoko, naeba mama. Oh, kilio, oh, oh, oh, kilio. Oh, oh, kilio, oh, oh, oh, kilio. Pesa baboti bote, baya ya pebaleki. Basemeki na banoko, naeba mama. Kayero, kayero, kayero. Kayeo, kayeo, kayeo. Pesa baboti bote, baya ya pebaleki. Basemeki na banoko, naeba mama. Nabanzio, seli, nabanzio. Susu, nabanzio. Yo, yo, yo, nabanzio. Pesa baboti bote, baya ya pebaleki. Basemeki na banoko, naeba mama. Pesa baboti bote, baya ya pebaleki. Basemeki na banoko, naeba mama.